أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، معمول بالأصالي بترك. Şimdi mamulü bittebaiyeyi bugün okuyacağız. Vaddarbu thani. Vaddarbu darp. Nevi kısım. Öyle kısım ki ethani ikinci kısım. Mamul iki kısım olup birincisi mamulü bil esale, ikincisi mamulü bittebaiyye. Mamulü bittebaiyye nedir? Hamsetün beştir. Beş tanedir. Bil istikra böyle. Tamam. Evet. Mamulu bittebaiyye. Beştir. Bunlar tamam mı? Metbu üzerine ne yapmaz? Takdim etmezler. Metbu'nun irabı ile iraplanır. Ne demiştik? İrabuhu yekunu misle irabi metbu'ihi. Tabi olan mamul, yani bu beş mamul sayacağız. Sıfat, matuf, tekit, bedel, atfı beyan. Bunların i'rabı yekûnü mitle i'rabi metbu'ih. Bunların metbu'nun i'rabı nasılsa öyle olur. Tamam. Evet. Metbu'nun i'rabı merfuysa tabi olan bu mamullerin i'rabı merfu. Mensupsa mensup, mecrursa mecrur olur. Peki, bunlar metbusu üzerine ne yapmazlar? Takdim olmazlar, geçmezler. Her zaman metbu önce, tabi sonra gelir. İki, bunların amili, metbun amili neyse, tabi olan mamullerin amili de odur. Tamam. Peki. İrabını da söyledik zaten. Bunların irabı, metbunun irabı gibidir. El evvelu birincisi. Mamulü bittebaiye. Beş olup beşten birincisi nedir? Es sıfetü sıfat. Tamam. Es sıfetü sıfat. Metbuundaki manayı mutlak olarak. Mutlak olarak metbuundaki manaya delalet eden. Tabiye sıfat deniyor. Mutlak olarak demek yani nispet zamanıyla kayıtlı olmaksızın yani. Nispette yer aldığında da yer almadığında da her zaman metbuundaki bir manaya delalet eden. Mesela ca'eni bana geldi. Tamam mı? Zeydun zeyd. Öyle zeyd ki el alimu alim olan zeyd. Geldiğinde alim değil yani. Alimlik zeyd'de her zaman daimi bulunan. El alimu sıfat. Ma öyle bir tabi ki yedüllü delalet ediyor. Ala ma'nen manaya delalet ediyor. Neredeki mana? Fi metbu'i metbusunda. Yani zeyd'de bulunan bir manadır o. Alim olma özelliği. Peki nasıl delalet ediyor? Mutlakan. Mutlak olarak. Yani geldiğinde de alimlik zeyd'de var. Gelmese de alimlik zeyd'de var. Evet. Örnek veriyoruz şimdi. Nahv. E'budullâhe el-azîme. E'budu ben ibadet ederim. Kime? Allah'a, Allah'a ibadet ederim. Öyle Allah ki el-azîme. Azîm. Yüce olan Allah'a ibadet ederim. Evet. Bizim burada aradığımız el-azîmedir. Mamuldür. Mamulü bittebaiyeden evvelkisi sıfattır. Evet. El-Allah'a mevsuf. Mevsuf. Evet. El-azîme sıfat. Ve thani ikincisi mamulü bittebaiye. Beş olup beşten ikincisi el-atfu atıf. Tamam. Atıf. Evet. Bu da bir mamuldür. Tabi'un. Bu bir tabidir. Tamam. Tabi'un. Bir tabidir ki yetevessatu beynehu ve beyne metbu'ihi. Kendisiyle metbusunun arasına girer. Ehadül hurufil aşarati. 10 tane atıf harfi var. Bu 10 atıf harften bir tanesi ne yapar? O metbu ile tabinin arasına girer. Kendisiyle metbusunun arasında 10 atıf harfinden bir tanesinin araya girmiş olduğu tabi mamule ma'tuf denir. Şimdi ca'eni zeydun, zeyd bana geldi ve amrun dediğimiz zaman. Burada zeydun ca'e fiilinin faili. Vav harfu atife, tamam mı? Hı hı. Amrun ma'tuf. Zeydun üzerine ma'tuf şimdi. Amrun ma'mulun bittebaiyye. Ma'mulu bittebaiyyedir. Tabi'un tabi. Kime tabi? Zeyd'e tabi. Tamam. Yetevassatu giriyor. Beynehu ve beyne metbu'ihi. Kendisiyle metbusun arasına giriyor. Ehadul hurufil aşaratı. 10 harften bir tanesi. Vav girmiş aralarına. Vav harful atfi. Atıf olarak. Amrun ma'tufun bil vav. Vav ile ma'tuf. Merfun bil damme. Damme ile merfu. Hı hı. Tamam. Niye zamme ile merfu? Çünkü zeydun damme ile merfu. Zeyd merfu olduğu için amr da merfu oldu. Ra'ytu zeyden ve amran. Merartu bi zeydin ve amrin. Tamam. Evet. El atfu yani atıf el ma'tuf. Atıf mastardır. Tamam mı? İsmi meful kastediliyor. El atfu yani el ma'tufu. Ma'tuf. Neyle olan ma'tuf? Bi ahadil hurufil aşarati. Ma'tuf ama atfun nesak yani. 10 tane atıf harfinden biriyle. Vav, fa, thümme, hatta, ev, imma, em, la, bel, lakin. Bu atıf harflerinden biriyle olan ma'tuf. Şimdi bu atıf harflerini bize beyan ediyor. El, vavu, vav. Vav, lil cem'i mutlaka. Mutlak cem içindir. Tamam. Tertip, mühlet falan yok. Nahu. Uti'ullâhe ve rasûle. Uti'u, itaat ederim. Kime? Evet, uti'u, ben itaat ederim. Kime? Allah'a, Allah'a ve rasûle ve rasûle. O rasûl, o peygambere de itaat ederim. Şimdi bu fiil-i mudari. Nefs-i mütekellim vahde. Bazı nüskalarda bu emir sigasıyla. Eti'u, itaat ediniz. Kime? Allah'a, Allah'a ve rasûle ve o peygambere itaat ediniz. Uti'u desen de Allah'a mefulü bi oluyor. Eti'u emir yapar. Gene Allah'a mefulü bi oluyor. Er-Rasûle de mensuba matuf. Evet. Bizim burada aradığımız Er-Rasûle'dir. Mamuldür. Mamulü bittebaiyeden. İkincisi atıf olup yani matuf olup 10 harften biri olan vav ile Allah lafzı üzerine matuf. Evet. Evet. 10 harften biri olan vav ile Allah'a üzerine matuf. İkincisi vel-fâ'u. Yani vesani atıf harfi 10 olup ondan ikinci el-fâ-u-fâ. Bu da cem içindir ama tertip var. Mühlet ve terahi yok. Peş peşelik var. Onun için takip içindir diyoruz. Fâ-fâ-i takip. Takip ifade. Hemen peşine. Yani. Nahvu şunun gibi. Nahvu tecibu tekbiratul iftitahi fel-kıyâmu terkibinde vâk olan el-kıyâmu ma'tufun alâ tekbira. Tekbira üzerine ma'tuftur. Tekbiratü merfun biddamme. El kıyamu o da merfun biddamme. Tecibu. Vacip olur. Ne vacip olur? Tekbiratül iftitahi. İftitah tekbiri vacip olur. Allahu Ekber demek. Diyerek namaza girmek vacip. Fel kıyamu hemen onun peşine. Kıyam da farz olur. Fel kıyamu kıyam. Yani feyufradu farz olur fi akibiha onun peşine yani tekbirin peşine farz olur el kıyamu kıyam. Bila muhletin ve la terahin. Terahi yok, bekleme yok, ara verme hemen peşine kıyamda ne olur? Vacip olur. Fa fa'yı atıf. Atıf. Fa'ul atfi. Atıf fa'sıdır. El kıyamu ma'tufun. Merfun biddammeti. Nereye ma'tuf? Ala tekbira. Tekbira üzerine ma'tuf. Tekbira merfu. Merfu. Liyennehu fa'il. Fa'il. Tamam. Evet. Bizim burada aradığımız el kıyamudur. Mamuldür. Mamulü bittebaiyyenin ikincisi atıf yani ma'tuf olup on harften biri olan fa'ile tekbiratı üzerine ma'tuftur. Evet. Ve thümme. Üçüncüsü thümme. Bu da cem içindir ama ne var? Tertip var. ma'a mühletin ve terahi. Hem mühlet var hem terahi. Sonralık var yani. Tamam mı? Sonralığı da bildiriyor. Cem ediyor ama sonralıkla beraber. Mühlet. Yecibu ne gibi? Nahvu şunun gibi. Yecibu l-ilmu thümmel amelu. Terkibinde vak olan el-amelu lafzı ma'tufun bi thümme. Thümme ile ma'tuftur. Ne üzerine ma'tuf? Alel-ilm. Bak el-ilmu. Ala lafzı el, ala lafzı el-ilm. İlim lafzına ma'tuf. El-ilmu merfun bid-damme. Liyennu fa'il. Tamam. El-amelu o da ma'tufun. Atfedilmiş alel-ilm. İlm üzerine ma'tuftu. El-ilmu merf olduğu için o da merf olmuş. Ön, evet, ilim vacip olur. Thümme. Sonra, yani önce öğreneceksin, bileceksin. Thümme sonra ise el-amel, amel. Yani ilim de gerekiyor, amel de gerekiyor. İkisi de lazım ama önce ilim, sonra amel. Amel. Evet. Bizim burada aradığımız el-amelu. Dur. Mamuldür. Mamulü bit-tebaiyenin ikincisi atıf. Yani matuf olup on haftadan biri olan sümme ile el-ilmu üzerine matuftur. Evet. Ve hatta atıf harflerinin dördüncüsü mü oldu? Vav, fa, sümme, hatta. Hatta dördüncüsü. Hattadır. Bu da tertip içindir. Mühletle beraber. Fakat hatta'daki mühlet sümmedeki mühletten daha azdır. Tamam mı? Bir de bunun mühleti yani mühlet şöyle diyelim. Hatta hatta'daki mühlet sümmedeki mühletten daha kısadır. Tamam mı? Daha kısadır. Fa'da ise mühlet yok. Tamam mı? Sümmede mühlet var. Hatta'da mühlet yok. Hatta'da mühlet var ama o mühlet sümmedekinden daha kısa. Demek ki o zaman sümme ile hatta her ikisi de tertip kendilerinde var. Burada ortaktırlar. Mühlet de var. Değil mi? Ama iki yönden farklılığı var. Birincisi hatta ile atfedilen şey metbudan bir cüz oluyor. Metbunun cüzüdür. Ama o metbunun tamam mı? Metbunun cüz'ü ya kavisidir ya cüz'ü daifedir. Tamam. Hı hı. Nasıl? Bak maten nasu hattel enbiya. Nebiler insanlardandır. Ama nebiler şeref itibariyle insanlardan üstündür. Tamam. Denk olmaz mı yani? Hatta olursa denk olur. Tamam. Hatta'dan sonra gelen ma'tuf. Tamam mı? Ma'tuf. Ma'tuf aleyhin cüz'üsüdür. Ya cüz'ü kavisidir. Onun güçlü cüz'üdür. Tamam. Veyahut da zayıf. Nasıl? Kadimel huccacu. Hacılar geldi. Hattel müşaatü yayalar bile. Hattel müşaatü yayalar. Hacı rahilesi olur. Zat ve rahilesi olur. Hacı. Ha, ama müşat yaya. Yani hacılar geldi. O yayaları bile geldi yani. Tamam. Sümmede böyle değil. Bak sümmeden sonraki ma'tuf, ma'tuf aleyhin bir cüzü değildir. Ama hatta ile atfedilen şey de o ma'tuf, ma'tuf aleyhin cüz'üdür yani. Onun bir parçasıdır. Ama kavi ama daif onun cüz'üdür. İkincisi sümmede mühlet hariç itibariyledir. Hariç. Gerçek manada bir mühlet vardır. Mesela ca'eni zeydun, ca'e geldi ni bana zeydun zeyd, sümme amrun, sonra amr geldi. Hakikaten, hakikaten hariçte önce zeyd gelmiştir, sonra amr. Bu anlaşılır, sümme kullanırsın. Ama hatta da böyle değil. Hatta'daki mühlet zihindedir. Bak, zihinde. Tamam mı? Nasıl zihinde? Şöyle. Mâ tennâsü, insanlar öldü. Hatta l-enbiya. Nebiler bile öldü. Halbuki daha insanlar hepsi ölmemiş ki. İnsanlar var bir sürü yaşa. Zihnidir yani. Onlar o kadar şerefli ki yani nebiler ki öldü. Ne demek? Bütün insanlar da ölecek yani. Ha? Buradaki mühlet zihnidir. Hariçte değil. Peki. Mâ tennâsü, insanlar öldü. Hattel enbiyâ'u, nebiler bile öldü. Metbunun cüz'ü kavisidir bak bu. Nebiler. Cüz'ü daifinin örneği de kadime el-hüccâcu hattel müşâtu. Tamam. kadime geldi. El hüccacu hacılar, hattel müşatu yayalarda. Yayalarda geldiler. Evet. Bizim burada aradığımız el enbiyaudur. Mamuldür, mamul bir tebaiyenin ikincisi atıf yani matuf olup onaktan biri olan hatta ile ennas üzerine matuftur. Ve ev atıf harflerinden bir tanesi de ev atıf harfidir. Bu iki şeyden biri için ya onu ya onu manasına gelir veya çok şeyler var ama müphem, muayyen olmayan, tamam mı? Muayyen olmayan. Mütekellim indinde muayyen müphem şey için ya onu ya onu denir, tamam mı? Nahv. Salli duha, salli kıl, el duha kuşluk namazını kıl. Erba'an dört, ev semaniyen sekiz. Ya dört kıl ya sekiz kıl. Tamam. Peki. Bizim burada aradığımız semaniyendir. Mamuldür. Mamulü bit tebaiyenin ikincisi atıf yani matuf olup on harften biri olan ev ile erba'an üzerine matuftur. Ve imma atıf harflerinden bir tanesi de imma. Bu da ev gibi yani. Ha? Tamam mı? Fakat şöyle birine imma ile atıf yapıldığı zaman da o matufu aleyhten önce de ya imma geçmesi lazım yani. Tamam mı? İmma. Matufu aleyhten önce de imma olacak. Ondan sonra imma ile bir şey atıf edilir. Ca'eni imma zeydun ve imma amrun. Tamam mı? Ama ev ile atıf yapıldığı zaman da illa imma geçmesi gerekmiyor. Tamam mı? Ca'eni zeydün ev amrun dersin. Zeyd veya amr geldi. Ca'eni imma zeydün ev amrun. O da olur. Vacip değil. Ama imma ile atıf yapıldığı zaman matuf aleyhten önce de immanın geçmesi gerekiyor. Yani ev gibi aradaki farkı bu. İki kere. Nahu. İ'mel. Amelet. İ'mel. Amelet. İmma vaciben ve imma müstehabben. Ya vacibi ya müstehabbı amel et. Evet. Bizim burada aradığımız müstehabbendir. Mamuldür. Mamul bir tebaiyenin ikincisi atıf yani matuf olup on harften biri olan imma ile vaciben üzerine matuftur. Evet. Peki. Ve em. Atıf harflerinden yedincisi em. Tamam. Em. Em'i muttasil oluyor. Em'i munkata oluyor. Tamam mı? Emin muttasile, emin munkata. Onlar tabi gelecek inşallah. Nahu. Erda Allahi tatlubu em sakatahu. Erda em mensuptur. Tatlubunun mefhulü bi. Erda Allahi. Allah'ın rızasını mı tatlubu talep edersin? Em yoksa sakatahu gadabahu. Yani Allah'ın gadabını mı efendim talep eden. Sakata gadab edeme. Gadab. Tamam mı? Em yoksa sakatahu Allah'ın gadabını mı talep edersin? Tamam. Evet. Şimdi emin muttasile geldi mi ne oluyor? Hemze-i istifamdan sonra bak hemze-i istifamdan sonra ma'tuf alek gelmiş. Em'den sonra da ma'tuf. Hemze-i istifam erida Allahi Allah'ın rızasını mı tatlubu istersin em yoksa sakatahu Allah'ın gadabını mı? Yani iki birbirine eşit şeyden bir tanesi hemzeden sonra geliyor, diğeri de em'den sonra geliyor yani. Tamam. Evet. Bizim burada aradığımız sakatadır, mamuldür. Mamul bir tebaiyeden ikincisi atıf yani matuf olup on harften biri olan em ile rıdae üzerine matuftur. Tamam. Peki. Sekizinci atıf harfi nedir? Ve la la'dır. La nefi için. Nahu. İ'mel salihan la seyyien. İ'mel amelet salihan. Salih olan ameli yap. La seyyien. Yani la ta'mel seyyien. Değil mi? seyyi olanı yapma. Anlaşıldı? La seyyiyenle atıf olması için matuf aliyette ne olması lazım? İcap bulunması, olumluluk bulunması lazım yani. Salihi işle, salih ameli yap, la seyyiyen kötü ameli yapma. Evet. Bizim burada aradığımız seyyiendir, mamuldür, mamulü bir tebaiyeden ikincisi atıf yani matuf olup on harften biri olan la ile salihan üzerine matuftur. Evet. Atf, matuf. Atfun yani matufun. Matufun. Evet. Ve bel, dokuzuncusu bel. Bel idrap için. Öncekinden dönmek, dönüyorsun, vazgeçiyorsun. Nahu. Utlub, talebet, ara. Halalen, helal olanı ara. Ben, halalden öteye yani. Tayyiben, temiz olanı ne yap? Talebet. Yani bel bilakis, utlub tayyiben yani. Utlub, talebet, ara, tayyiben. Helalin de ötesine tayyip, tertemiz olanını ne yap? Ara. Evet. Bizim burada aradığımız tayyibendir, mamuldür, mamulü bit tebaiyeden ikincisi atf olup on harften biri olan bel ile halalen üzerine matuftur. Evet. Onuncu atf harfimiz ve lakin, lakindir, lakin. Tamam, lakin. İstidrak ediyorsun. Nahu. La yehillu riyaun ve lakin ihlasun. Bak. La yehillu helal olmaz. Riyaun, riya helal olmaz. Evet. Lakin ancak helaldi yani. İhlasun. Evet. Burada müfret müfrede atfedilmiş. Bak. Riyaun, ihlasun. Lakin ancak yani yahillu helal olur. İhlasun, ihlas helal olur. Evet. Bizim burada aradığımız ihlasundur. Mamuldür. Mamulü bit tebaiyeden ikincisi atf olup on harften biri olan lakin ile riyaun üzerine matuftur. Evet. Atıf harflerini de gördük burada. Evet. Vav, fa, sümme, hatta, ev, imma, em, la, bel, lakin. Evet. Ve salisu, üçüncüsü mamulü bittebaiyye, beş olup beşten üçüncüsü nedir? Et tekidu tekittir. Metbu takrir eden, pekiştiren tabidir. Ma yukarrirul metbu'a. Metbu takrir ediyor. Pekiştiriyor. Yüekkidi. Tekit ediyor yani. Tamam mı? Ca'eni zeydun. Zeydun. Bana zeyd geldi. Zeyd. Ca'eni zeydun. Nefsuhu. Aynuhu. Zeyd bizatihi kendisi geldi. Ta kendisi geldi. Kölesi, adamı, işçisi değil. Kendisi geldi. Tamam mı? Tekit iki kısımdır. Tekit lafzi. Tekit manevi. Nahu. Utlub. Talebet. İste. Talebe yatlubu utlub. Emre hazır. Utlub. Talebet. Ara. El ihlasa. İhlası ara. El ihlasa. İhlası ara. Evet. Tehkidin lafzı değil mi bu? Evet. Evet. Bizim burada aradığımız bizim ikinci el ihlasadır. Mamuldür. Mamul bit tebaiyeden. Üçüncüsü tehkidi lafzidir. Evet, burada tekittir, tekidi lafzidir. Ve nahvu, yine şunun gibi tekit iki kısımdı, değil mi? Bir de tekidin manevisi vardı. Bunu. Hususi lafızlar var, tamam mı? Hususi lafızlar var. Nefsuhu, aynuhu, külluhu, kila, kilta, tamam mı? Ecma'u, ekte'u, ebte'u, ebsa'u, tamam mı? Nefsuhu, aynuhu, tabi cemi olur, enfusuhum, tamam mı? Evet. Kilahuma, kiltahuma gibi. Örnek verelim ve nahu. Ütrük, terk et, bırak, vazgeç. Tamam, tereke terk etti, yetruku terk eder, ütrük, terk et, bırak. Neyi? Ezzünübe. Günahları, ezzünube, günahları terk et. Külleha, hepsini. Külle zünubi yani, günahların hepsini, tamamını. Misalun lil manevi. Littekidil manevi bak. Tekidin manevi yönü. Külleha, külle lafzıyla zünub ne yapılmış? Tekide. Ezzünub müekket, külleha müekkit. Tekid edici. Evet. Bizim burada aradığımız küllehadır, mamuldür, Mamulü bit tebaiyeden üçüncüsü tekit olup buradaki tekit tekidi manevidir. Ve rabi'u dördüncü mamulü bit tebaiyye beş olup beşten dördüncüsü el bedelu bedeldir. Bedel yerine geçen kaim olan demektir. Tabi burada tarifi nedir? El maksudu bin nisbeti dune metbu'ihi. Tamam mı? Yani ettabi'ul maksud bin nisbeti. Nispetle kastedilen tabidir. Nispetle yani kastedilen o. Bedelin kendisidir. Dune metbu'ihi. Metbusu değil. Diyorsun ki ca'eni ehuke. Senin kardeşin geldi. Biri seninki hangisi? Zeydun. Zeyd. Senin kardeşin demedi Zeydun. Şimdi sen aslında demek istiyorsun ki ca'eni Zeydun. Zeyd bana geldi. Ca'eni bana geldi Zeydun Zeyd. Tamam ca'eni Zeydun dedi. Adam diyecek ki kimdi? Hangi Zeyd'tir? Öncesinde mübdelün minhu getiriyorsun. Ca'eni ehuke. Senin kardeşin geldi. Ondan sonra esas kastın olanı söylüyorsun. Diyorsun ki esas amacın, hedeflediğin kişi Zeydun. Zeyd ne oldu? Bedel. Maksudun bin nispet. Nispetle. Yani gelmeyi nispet ederken senin kastettiğin şey senin kardeşin demek değil. Zeyd. Yani kardeşin olan Zeyd geldi yani. Zeyd. Ama kim o? Senin kardeşin. Senin kardeşin olan Zeyd bana geldi. Yoksa ehukeyi hedeflemiyorsun. Amacın onu söylemek değil. Zeyd'i demek. Ama mübdelün min önce getiriyorsun. Ondan sonra tabi bedeli getiriyorsun. Bedel tabi dört kısım. Bedeli kül, minel kül. Yani bedel ve mübdelün min aynı şey olurlarsa ikisi. Bedelle mübdelün min aynı olurlarsa bedeli kül, minel kül olur. İki, bedeli bat, minel kül. Bir kısmı. Diyorsun ki ekeltü ragife, pideyi yedim. Pideden bedel nisfahu yani. Yarısını yedim. Yarısını yemişim yani. Hepsini yemedim. Bedeli ihtimal. Sülibe Zeydun, Zeyd soyuldu. Zeydun ne? Sevbuhu elbisesi soyuldu. Elbisesini çalmışlar, almışlar. Tamam. Alakası var yani. Küllü değildir, cüzü değildir elbise. Ama Zeyd ile alakası var. Evet. İlgisi var. Bir de bedeli galat vardı. Dil sürçmesiyle söylenen bedel yani. Sen diyeceksin ki, ben Zeyd'i gördüm diyecektin ki, tamam mı? Evet. Ve eşek görmüşsün. Eşek gördüm diyeceğin yere dedin ki Ra'ytu Zeyden. Zeyd'i gördüm. Zeyd'den bedel himaran. Eşek. Yani aslında Zeyd'i görmedin. Eşek görmüşsün. Ama dilinden öyle bir anda Zeyd çıktı. Onun için fusaha'nın kelamında bedeli galat olmaz. Fusaha onu belle getirir. Yani affen gibi yani. Dilimden yanlışlıkla çıktı. Anlaşılsın diye. Yani ra'aytu Zeyden, Zeyd'i gördüm, bel himaran derler fusaha. Bel himaran. Tamam. Bu da bedeli galat. Şimdi bakalım. Önce bedeli kül minel kül. Nahu. U'bud, ibadet et. Kime? Rabbeke. Rabbına ibadet et. Rabbından bedel ilahel alemine. Alemlerin ilahına ibadet et. Alemler ilahı kim? Allah. Senin Rabbin Allah. Bedelle mübdelün minhu aynı şeye sadık oluyor. Rabbuke huvallah. İlahul alemine huvallah. İkisini de ikisi de Allah itlak et. Allahu Allah. Rabbuke senin Rabbindir. Allahu Allah. İlahul alemine alemlerin ilahıdır. Dolayısıyla ilahul alemine ile Rabbeke yani bedel ve mübdel mi her ikisi de aynı şeye sadık oluyor. İkisi de Allah'a itlak ediliyor. Kullanılıyor yani. Evet. Tamam. Dolayısıyla ilahel alemine burada bedeldir. Bedeli kül minel kül. Evet. Bizim burada aradığımız ilahedir. Mamuldür. Mamulü bir tebaiyeden. Dördüncüsü bedel olup buradaki bedel bedeli kül minel küldür. Evet. Ve nahvu. Ubğud. Ebğiz. Ubğus. Tamam mı? Begada yebğudu ubğud buzet. Ebğiz. O da var. Tamam mı? Ebğiz. Ebğada yubğidu ibğadan. Tamam mı? Ebğiz. Burada da ubğus diye harekelenmiş. B Bağada yapılır. Buğz et. Buğz etmek. Tamam mı? Ubğud. Buğz et. Kime? Ennase. İnsanlara. İnsanlara deyince günah işleyeni, işlemeyeni, iyisi, kötü herkes girdi. Bütün insanlara buğz et. İnsanlardan bedel men. O kimseye buğz et ki asallâhe teâlâ minhum. Asa, asi oldu, isyan etti. Tamam. Kime? Allâhe teâlâ, Allah-u Teala'ya isyan etti. Kimden? Minhum, minhum minen nâsi. İnsanlardan Allah'a isyan edenlerine buğz et. Onlardan, onlara karşı nefret et. Tamam. Evet. Bizim burada aradığımız mendir. Mamuldür. Mamulü bit tebaî gelen dördüncüsü bedel olup buradaki bedel bedel ba'd minel küldür. He, insanlara isyan edenler insanların bir bölümüdür. Bedelün minen nasi bedelel ba'd. Bedeli ba'd olarak bedeldir. Tamam. Peki. Üçüncü bedel neydi? Bedeli ihtimal. Ve nahvu. İhfazillâhe teâlâ hakkahu. Terkibindeki hakkahu bedeli ihtimal. İhfaz, muhafaza et, koru. Kimi? Allah-u Teala. Allah-u Teala'yı koru. Allah'tan bedel hakkahu, Allah'ın hakkını koru. Allah'ın hakkı Allah değildir. Allah zaten cüz sahibi değildir. Bedeli bazı zaten olamaz. Yani Allah, Allah hakkı değildir. Allah hak sahibidir. Allah, Allah mefhumuyla Allah'ın hakkı, Allah'ın hakkı, Allah'la taalluku var, ilişkisi var, alakası var, ilgisi var. Hak Allah'ın hakkıdır. Böyle alaka var ama külliye cüziyet değil yani. Allah'ın hakkı, Allah'ın külli değil, cüzü değil. Allah'ın zaten cüzü yok. Veleyse lillahi teala cüz. Allah için zaten cüz yok. Aynı mefhum Allah'a itlak edilebilir mi? İtlak edilemez. Çünkü hakkı diyorsun, Allah'ın hakkı. Allah'la ilişkisi olan, Allah'a taalluk eden bir şeydir. Aynı sülibe zeydun sevbuhu. Zeyd soyuldu, zeytin bedeli sevbuhu. Elbisesi soyuldu. Sevbuhu bedeli ihtimal. Bu da aynı. Bedeli ihtimal derler buna. Tamam. Evet. Bedelün minallahi. Allah lafzından bedeldir ama bedelel ihtimali. Bedeli ihtimal olarak. Evet. Bizim burada aradığımız hakkahudur, mamuldür, mamulü bit tebaiyeden dördüncüsü bedel olup buradaki bedel, bedel ihtimaldir. Evet. Yani bedeli ihtimal ne zaman oluyor? Ne zaman oluyor? İn kâne beynehumâ taallukun bi gayril cüz'iyeti vel külliyeti. Cüz'iyet ve külliyet olmaksızın bir alaka olursa, tamam mı? O zaman bedel, bedeli ihtimal olur. Yani bi haythu şöyle ki, tentazıru bekliyor, en nefsu kişi, nefis bekliyor. Ba'de zikril evveli, birincisi zikredildikten sonra bekliyor. Ve teteşevveku ile sani. Bedel ne gelecek? Onu arzuluyor. Allah'ı koru. Ya Allah'ın nesini koru ya? Hakkahu. Allah'ın hakkını koru. Tamam. Bedeli Galata da örnek verdik zaten. Evet. Ra'aytu. Ben gördüm. Zeydi. Zeytten bedel himaran. Eşek. Bedeli galat. Hata etmiş yani. Hata ettiğin zaman da getirdiğin bedel. Eşek gördüm diyecekti. Zeyt gördüm demiş. Vel hamisu, beşincisi, tamam mı? Atful beyani, atfu beyandır. Evet. Atfu beyan da metbunda bir manaya delalet etmez. Metbunu izah için gelmiş olan tabidir. Metbu izah ediyor ama herhangi bir manaya ne yapmıyor? Metbunda delalet etmiyor. Tabi'un ci'e bihi li idahi metbu'i. Metbunu izah için getirilmiştir. Ama velâ yedülle alâ ma'nen fî metbu'ihî. Metbunda bir manaya delalet etmiyor. Böylece sıfattan kaçırmış oldu. Tamam mı? Evet. Evet. Nahvu. Âmennâ bi nebiyyina Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Terkibinde vâk olan Muhammedin. Mecrur. Atf-ı beyan min nebiyyina. Nebiyyina'dan atf-ı beyandır. Âmennâ. Biz iman ettik. Kime? Bi nebiyyina, nebimize, peygamberimize iman ettik. Kimdir o? Muhammedin, Muhammed aleyhissalatu vesselam. Evet. Bizim burada aradığımız Muhammedindir, mamuldür. Mamulü bit tebaiyenin beşincisi atfı beyandır. Evet. Mamulü bittebaiye 5. Evet. Sıfat. Atıf. Atıf çekme. Atıf. Ma'tuf. Tekit. Bedel. Atfı beyan. Evet, atfı beyan. Atıf harfleri bak. Vav. Vav. Fa. Sümme. Hatta. Ev. İmma. Em. La. Bel. Lakin. Evet, örnekleriyle beraber, manalarıyla beraber ezberlenecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.